บูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อพระนอนจนมีสภาพอย่างที่ได้พบเห็นกันในปัจจุบันนอกจากนั้นปัจจุบันนี้ผีที่ว่าดุนักหนาที่เล่าลือกันมาแต่อดีตตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณขุนอินประมูลท่านพ้นภาวะแล้วไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็เสวยผลบุญไปแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณครับคนแก่ๆเนี่ยมักจะลืมโน่นลืมนี่ออกจากบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่ได้ออกอย่างสะดวกคล่องใจปิดน้ำแล้วยังปิดไฟหรือเปล่าพัดลมล่ะปิดแล้วยังโอ้สารพัดยังยายเตี้ยคนที่หมู่บ้านแกไม่คุ้นเคยกับความเจริญที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกเมื่อก่อนนี้แกอยู่กับแสงตะเกียงน้ำบ่อน้ำคลองหุงข้าวด้วยเตาไฟไม้ฟืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานมันซื้อเตาแก๊สมาใช้มีถังแก๊สมาตั้งติดไฟทีไม่ดังพรึบยายเตี้ยตกใจนึกว่ามันจะระเบิดเห็นออกมานอกครัวแล้วเขาก็พูดก็บอกถ้าใช้ไม่ดีเกิดแก๊สรั่วนี่มันตูมตามบ้านช่องพังชิบเหงวายว่อนหมดไฟลุกท่วมเผาผลาญนะดีไม่ดีตายนะโอ้ยายเตี้ยยิ่งกลัวใหญ่แกไม่อยากจะไปหยิบไปจับมันเข้าเลยแกบอกว่าใช้ฟืนดีกว่าใช้ฟืนอย่างเก่าว่าดีแล้วแต่เด็กๆมันก็บอกยายไม่ทันสมัยซะเลยไม่มีใครเขาใช้แล้วฟืนมันใช้หุงข้าวใช้หม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าในยายเตี้ยเขาไปฟังว่าน้ำเปียกมือเปียกในไฟจะดูดเอาจนแกไม่อยากจะหุงข้าวต้มแกงให้พวกมันกินกันแล้วแกแก่ก็แก่แต่แกก็ยังไม่อยากตายแกว่างั้นยายเตี้ยแกบ่นอยู่เสมอแต่แกก็เข้าครัวทุกวันตื่นแต่มืดหุงช้าหุงข้าวต้มแกงใส่บาตรพระแกเป็นคนใจบุญสุนทานเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะช่วยก็ได้ยังไงก็ได้แต่บอกแกบอกทำไปเถอะระวังเอาหน่อยก็แล้วกันอย่าหลงลืมให้มันมากแล้วเดี๋ยวไฟฟืนมันจะดูดตายวันหนึ่งเป็นวันศาสตร์ศาสตร์ไทยยายเตี้ยแกก็พาร่างเตี้ยของแกออกจากบ้านแล้วก็เกิดนึกได้ว่าลืมปิดพัดลมแกไม่ได้เปิดเองหลานสาวมันเปิดแล้วมันก็ออกจากบ้านไปไม่ได้ปิดแกก็เพิ่งจะนึกได้ตอนที่เดินออกมาจากบ้านห่างตั้งหลายสิบก้าวแล้วแกก็บอกกับยายเอี้ยงพวกกันที่ไปด้วยกันเนี่ยจะไปฟังเทศที่วัดบอกให้ยายเอี้ยงเดินล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะกระย่องกระแย่งกลับไปปิดพัดลมที่บ้านก่อนว่าอย่างนั้นยายเอี้ยงก็บอกเดี๋ยวแกจะนั่งหลบแดดรออยู่ใต้ร่มมะม่วงเนี่ยไม่ไปก่อนนะรออยู่ตรงเนี้ยอยู่หน้าบ้านตลาดนั่นแหละยายเตี้ยก็เลยรีบกลับไปบ้านยายเอี้ยงรอพักใหญ่ยายเตี้ยก็ยังไม่โผล่มาไอ้เอี้ยงก็ชักจะรอไม่ไหวก็เลยสั่งคนแถวนั้นเอาไว้บอกว่าเดี๋ยวบอกยายเตี้ยเลยบอกแกไปวัดก่อนแล้วนะถ้ายายเตี้ยมาถามหาก็บอกด้วยบอกแกไปแล้วไปวัดแล้วยายเอี้ยงไปถึงวัดไปนั่งฟังเทศอยู่ตั้งนานสองนานก็ไม่เห็นยายเตี้ยไม่มีแม้แต่เงาแกไม่ได้มายายเอี้ยงก็ชะเง้อมองหาก็ไม่เห็นเอ๊หายไปไหนยังไงกันนี่แกก็เลยใช้เด็กวัดไปดูยายเตี้ยที่บ้านกลัวจะเป็นลมเป็นแรงไปไอ้เด็กมันก็ห่วงเล่นไม่มีใครอยากจะไปแกต้องให้ตังค์มันซื้อขนมกินให้มัน5บาทมันถึงไปยอมไปดูให้พักใหญ่มันก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมาบอกหน้าตาตื่นเสียงละล่ำละลักบอกยายยายเตี้ยตายแล้วอ้าวตายแล้วทำไมตายอ่ะโดนไฟดูดคนก็กำลังดูกันเต็มบ้านเลยที่ยายเตี้ยตายเพราะปลั๊กพัดลมไฟมันรั่วแล้วมือยายเตี้ยก็เปียกๆด้วยแกคงจะล้างมือแล้วขึ้นไปบนเรือนเนี่ยไปดึงปลั๊กหรือว่ามืออาจจะเปียกเพราะว่าตักน้ำล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนหรืออะไรสักอย่างนะเขาว่าอย่างนั้นยายเตี้ยโดนไฟดูตายใจแกห่วงจะไปฟังเทศปรากฏว่าพอตายแล้วมีคนเห็นพระเนนในวัดเห็นเด็กวัดก็กลัวเพราะว่ากลางคืนจะเห็นเงาดำตะคุ่มนั่งพนมมืออยู่หน้าธรรมาสน์ทีแรกก็ไม่คิดกันว่าเป็นผียายเตี้ยตอนหลังถึงเชื่อว่าใช่ว่าผีมาฟังเทศพอก่อนแกจะตายตอนนั้นแกตั้งใจจะไปฟังเทศหลวงพ่อสงสารดวงวิญญาณยายเตี้ยก็เลยคิดหาวิธีบอกเล่าให้ดวงวิญญาณรู้ท่านไม่ได้บอกเองอ่ะ แต่ให้ลูกหลานของคนตายจุดธูปบอกปรากฏว่าหลานๆลูกๆของยายเตี้ยเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สลักสำคัญอะไรซ้ำยังไม่เชื่อว่าผียายเตี้ยจะมานั่งพนมมือบนศาลาทุกคืนหลวงพ่อก็เลยให้พวกลูกหลานมาดูด้วยตาตัวเองมันก็ไม่มากันท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนั้นท่านก็เห็นใจดวงวิญญาณยายเตี้ยมากท่านก็นอนไม่หลับจำวัดหลับๆตื่นๆอยู่ตั้งหลายคืนก็คอยแต่นึกว่ายายเตี้ยเนี่ยนั่งพนมมืออยู่บนศาลาเนี่ยวันเวลาล่วงเลยไปเกือบจะ2วันพระร่างดำตะคุ่มนะก็ยังนั่งพนมมืออยู่ที่หน้าธรรมาสน่ะตกดึกคืนหนึ่งพระเนรลูกศิษย์วัดสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศดังมาจากศาลามืดๆม้าวัดส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนมีร่างดำตะคุ่มนั่งพนมมือหมอบอยู่หน้าธรรมาสน์บนศาลาสงบนิ่งตามประสาคนแก่คนที่เห็นก็รู้ร่างยายเตี้ยแน่ๆหลวงพ่อเทศจบกันแล้วร่างนั้นก็ก้มกราบแล้วหายไปหลวงพ่อก็ลงจากธรรมาสน์ลงจากศาลากลับขึ้นกุฏินับแต่วันนั้นก็ไม่มีร่างดำๆตะคุ่มที่จะมาคอยฟังพระเทศที่วัดนั้นอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ